ยังส่งปีเก่ารับปีใหม่กันอยู่นะเสียงป้งเป่งป้งเป่งป้งเป่งเป่งเป่งเป่งเป่งเป่งส่งปีเก่ารับปีใหม่ปีนี้ไม่หนาวเท่าไหร่บางปีหนาวมากๆหนาวทำให้เราคิดหนาวขนาดนี้เขายังอุตสาหะคอยรับส่งกันคอยส่งคอยรับกันก็มาคิดคนนี่มันชอบเล่นหาอันนั้นมาเป็นเครื่องเล่นหานี่มาเป็นเครื่องเล่นแม้แต่กาบกล้วยก็เอามาเป็นเครื่องเล่นขี่ม้ากาบกล้วยหนังวัวหนังควายก็เอามาเป็นเครื่องเล่นทำเป็นกองกลองทำเป็นกองขึ้นกองตกกองตีไม้ไผ่เอามาทำเป็นระนาดเอาทองมาหลอมเป็นคล้องเอามาเป่าเอามาอะไรเด็กคนชอบเล่นนอกจากนั้นก็ยังมาเล่นการพร้อนการลำการสารพัดเล่นการพนันเล่นการได้การเสียแล้วก็เล่นวันเล่นเดือนเล่นปีสมมติกันว่าเป็นวันอาทิตย์ดีบางทีบางปีวันอาทิตย์ไม่ดีวันจันทร์เป็นวันดีบางทีก็ไม่ดีเมื่อกันเป็นเวลาก็เวลาดีเวลาไม่ดีสมมติกันว่าเป็นวันปีเก่าปีใหม่แล้วก็มาเล่นกันเล่นจุดประทัดเล่นวอนเล่นลำเป็นการส่งเล่นฟ้อนเล่นลำเล่นกินเล่นดื่มเป็นการรับปีใหม่ซึ่งมันไม่ได้อะไรมาคิดดูแล้วสมมติเอามาเป็นเครื่องมอมเมาเจ้าของทั้งนั้นว่าสนุกสนานส่งปีเก่าว่าสนุกสนานรับปีใหม่ส่งเงินมาพอแรงรับกันมาพอแรงปีเก่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างปีใหม่ก็ไม่มีอะไรเป็นของใหม่เพิ่มขึ้นมันก็12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง24 ชั่วโมงบวกกลางวันกลางคืน24 ชั่วโมงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เหมือนเดิมปีเก่าปีใหม่ไม่มีอะไรแตกต่างวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรแตกต่าง1โมง2โมง3โมง4โมงยาม1ยาม2ยามไหนๆก็ไม่มีอะไรแตกต่างสมมุติเป็นเครื่องมอมเมาสมมุติเป็นเครื่องเล่นสมมติเป็นเครื่องมีการเครื่องมือหาอยู่หากินก็มีอาศัยสมมติเป็นเครื่องหาอยู่หากินเป็นหมอเดาเป็นหมอทายเป็นหมอโหนหมอเป็นหมอโหนหมอพรามขึ้นมาราศีนั่นราศีโน้นมันสอบไปในทางไม่สงบทั้งนั้นสมมุติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาอะไรจะเป็นไปเพื่อความสงบไม่มีทนันไหวไหวทนันวันไหวครับบ้านครับเมืองคือกระทึกคึกโครม พราะฤทธิ์เมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายดีใจกันว่าปีเก่าหมดไปปีใหม่มาถึงมันไม่มีอะไรแตกต่างค่ำมาก็มืดตะวันขึ้นมาก็สว่างพระอาทิตย์ตกไปก็มืดพระอาทิตย์ตกไปก็สว่างทรงก็ทรงของเก่ารับก็รับของเก่าแต่คิดว่าเป็นปีเก่าเป็นสมมติกันว่าเป็นปีเก่าปีใหม่สมมติยังไงมันก็ไม่เป็นให้มันก็เป็นเหมือนกับที่เคยเป็นมาตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีพระอาทิตย์ตั้งแต่มีคนมีสัตว์สมมติมาเป็นเครื่องมอมเมาสมมติเอามาเป็นเครื่องเล่นกันเล่นให้ผ่านเล่นให้การเวลาผ่านไปทั้งที่การเวลาเป็นของที่มีค่าเท่าชีวิตชีวาก็เอามาเล่นอย่างที่ไม่ได้ประโยชน์อาศัยความเมาของเจ้าของนั่นเป็นเหตุให้เสียประโยชน์ซ้ำเป็นแบบฉบับที่ไม่ดีเป็นแบบฉบับที่ไม่ถูกต้องที่จะพากันยึดถือต่อไปสมมติมาสมมติกันขึ้นในทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบไม่มีใครคิดมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจะสมมติอะไรบัญญัติอะไรสมมติบัญญัติอะไรสมมติบัญญัติเพื่อความสงบทางนั้นสมมติบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะเป็นไปในการที่ละความโลภละความโกรธละความหลงสมมติอะไรขึ้นมาบัญญัติอะไรขึ้นมาเป็นไปเพื่อกำจัดนี่กิเลสราคะตัณหาทั้งนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเหมือนในโลกจึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากเพราะบุคคลที่จะหาอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่หาได้ง่ายๆแม้แต่จะหาอย่างพระอรหันตสาวกก็ยังหาได้ยากหาอย่างสัพเพสัตตาละทัสสัตทั้งหลายทั้งปวงเต็มโลกไม่ต้องหามันก็เต็มโลกสัตทั้งหลายทั้งปวงแต่หาแต่เสริมหาแต่เพิ่มมีแต่หามาเสริมหามาเพิ่มเสริมเพิ่มความโลภเพิ่มความโกรธเพิ่มความหลงเพิ่มเสริมเครื่องมอมเมาทั้งหลายมอมเมาในลาภมอมเมาในยศมอมเมาในความได้รับความสรรเสริญมอมเมาในเครื่องเสพสุขสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครจะหาว่าไม่มั่นคงอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ทรงแนะให้ประพฤติปฏิบัติให้เดินแต่หากว่าไม่มันคงอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วจะต้องสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันหมดพอใจในเรื่องกิเลสตัณหาไม่ได้แตกต่างอะไรกันจะมีหางไม่มีหางมีหูไม่มีหูมีหางไม่มีหาง มีขาไม่มีขาเหมือนกันเขาก็จะมีวิธีการของเขาสมมุติขึ้นมาเป็นเครื่องมอมเมาเขาเหมือนกันเราอย่าให้อะไรมาเป็นเครื่องมอมเมาเราคำว่าลาภอย่าให้ลาภมาเป็นเครื่องมอมเมาคำว่าลาภคืออะไรลาภคือสิ่งที่ได้ปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นบิณฑบาตจะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยจีวรก็หมายถึงเครื่องนุ่งเครื่องห่มอย่าให้สิ่งเหล่านี้มอมเมาเราคำว่ามอมเมาคือยังไงยินดีเมาจนไหนมอมเมาจนกระทั่งเห็นว่าเป็นของดีจนกระทั่งเห็นว่าเป็นของไม่ดีลูกเขาจะว่าดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันเขาว่าต่างหากมันจะดียังไงประเดี๋ยวประเดามันก็ทิ้งเก่าประเดี๋ยวประเดามันก็ขาดประเดี๋ยวประเดามันก็ทิ้งราคาสูงนี่ปราณีตละเอียดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างพูดถึงชีพาพูดถึงชีวรจะเหลื่อมมากมากแสงสะท้อนถึงเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ก็ช่างเอามานุ่งเอามาห่มประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวประดาวมันก็ซึมซาบกลิ่นเหม็นซึมซาบกลิ่นเหม็นซึมซาบมันไม่ซึมซาบไม่เหลือจะไปแช่ไว้สัมผัสในตรงเหม็นตรงไหนซึมซาบทั้งนั้นจะสัมผัสในสรีระร่างกายก็ซึมซาบของเหม็นในสรีระร่างกายเหมือนกันใช่นานๆเขาก็เก่าใช่นานๆเขาก็ขาดนานๆเขาก็ทิ้งความจริงเป็นอย่างนี้ชัดๆแต่ก็จะอดไปยินดีอันนั้นอันยินดีไม่ยินดีอันนี้มันเรื่องเกี่ยวทั้งนั้นนี่แหละเครื่องมอมอาหารการบินถ้าหมายก็เหมือนกันอันนั่นดีอันนั่นรสอร่อยอันนั่นปราณีตบางทีถึงก็คุยบางทีถึงก็เลือกภาชนะนั่นภาชนะนี่หม้อนั่นหม้อนี่ไม่เป็นทางรสได้ไหนก็ช่างปราณีตขนาดไหนก็ช่างทิ้งไว้เน่าทั้งนั้นกินก็ไม่ได้ปากในท้องก็กลายเป็นของเน่าก็ทายก็สังเกตแม่ทายออกไปนะมันเป็นของเน่าหรือเป็นของไม่เน่าถ้าหากว่าของไม่เน่ามันจะหอมได้ยังไงไม่ของไม่เน่ามันจะเหม็นได้ยังไงของไม่เน่ามันก็ไม่เหม็นที่มันเหม็นใช่ไหมล่ะเวลาไปทายออกไปนะถึงว่าอย่าให้จีวรก็ดีมาเป็นเครื่องมอมเมามอมเมาเราบิณฑบาตก็ดีอย่าให้มอมเมาเราที่อยู่ที่อาศัยก็ดีอยู่ยาคีรานาเภสัชก็เหมือนกันเยียวยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนความเพลียความเหนื่อยความหิวกระหายเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นปล่อยเยียวยาไปไม่ถึงก็ว่าเอาความยากนี่จนกระทั่งเต็มอัตราเต็มอัตราเต็มอัตราอันนี้ก็ใช่ไม่ได้ถ้าหากว่าเราถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาม่อมเมาเราอะไรอะไรก็เราก็ม่อมเมาอะไรเรายินดียินไล่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอะไรก็เราก็ยินดีและยินไล่ทั้งนั้นจึงว่าต้องพิจารณาถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาเราก็จะเหมือนกับสเพสัตตาทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละนี่เห็นอะไรมีแต่ชอบทั้งนั้นเห็นมีอะไรมีแต่เอาทั้งนั้นสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเห็นอะไรมีแต่ไม่พอใจเห็นอะไรแต่ไม่ชอบใจทั้งที่สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเหมือนกันทำไมยังเหมือนกันเรานี่มีการเสื่อมไปสิ้นไปและในที่สุดก็มีการสลายมีการผุการพังไปทั้งนั้นจะแตกต่างอะไรกัน ดูจิตอันเดียวนั่นนั่นล่ะมันใส่ไปมันใส่ไปใส่ไปตรงนั้นใส่ไปตรงนี้คำว่าปล่อยวางเป็นยังไงไม่เอาไม่เอาอะไรทุกอย่างนี่ผมก็วางขนก็วางเล็บก็วางจมูกก็วางลิ้นก็วางกายก็วางใจก็วางเอามันจะวางใจไว้ยังไงปล่อยวางใจเป็นเรื่องของใจจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่จิตจิตถ้าจะไปยึดแต่จิตปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรปล่อยวางจิตแล้วมันจะไม่ตายเหรอปล่อยวางจิตแล้วมันจะอยู่ก็อะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านปล่อยวางแล้วไม่เห็นพระพุทธเจ้าตายพระอรหันตสาวกท่านปล่อยวางแล้วก็ยังเป็นอรหันตสาวกยังไปบำเพ็ญในด้านสงเคราะห์โลกสัพพัตโลกจึงมีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นพระพุทธเจ้าปล่อยวางแล้วพระอรหันตสาวกปล่อยวางแล้วตายเพราะจิตไม่มีที่อยู่จิตไม่มีเครื่องอยู่อยู่นี่จิตมันหาแต่เกาะมันหาแต่ยึดเข้าวางปล่อยวางปล่อยวางไปหาปล่อยวางสิ่งที่จิตไปเกาะจิตตัวไปยึดสิ่งที่จิตเคยเกาะเคยยึดทั้งหลายนั้นปล่อยวางให้หมดแล้วจิตจะอยู่ยังไงจิตก็อยู่มันก็จิตอยู่เหมือนเดิมจิตอยู่ยังไงจิตก็อยู่เหมือนเดิมจิตเคยเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นจิตเดิมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคำว่าจิตเดิมจิตเดิมจิตเดิมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จิตเดิมไม่เป็นจิตเดิมมันกลายเป็นจิตเดินชนนั่นเดินชนนี่เดินชนอะไรต่อมีอะไรชนก็เอาอันนี้เราอันนั้นเรามันก็ตามบทคลำช้างคำไปถูกหูก็ตัวนี้ช่างเป็นอย่างนี้คำไปถูกจ้อยงาช่างเป็นอย่างนี้คำไปดูค้างช่างเป็นอย่างนี้คำไปถูกขาช่างเป็นอย่างนี้นั่นคนไม่เห็นจิตมันเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นที่จิตสัมผัสอันนั่นเป็นจิตอะไรมาเกิดขึ้นที่จิตสัมผัสสิ่งนั้นเป็นจิตแล้วก็เป็นเราไปเสียหมดความนึกคิดอะไรต่อมีอะไรอันนั้นเป็นจิตอันนั้นเป็นเรานั่นน่ะให้ปล่อยวางอันนั้นเกิดอะไรพรับขึ้นมาก็ให้รู้ทันทีอะไรเกิดขึ้นมาแพ้ก็รู้ทันทีแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นมานะเขาว่าปล่อยวางเขาวางของเขาโดยอัตโนมัติเขาวางของเขาทันทีเขาวางของเขาทันทีทำไมจึงวางเพราะมันชัดทันทีว่าอันนั้นเป็นของเกิดของดับอะไรของเกิดขึ้นมาอันนั้นคือของจะดับไปอะไรเกิดขึ้นมาอันนั้นคือของจะดับไปนี่แต่ไปยึดแต่ของที่เกิดขึ้นมานั้นก็กลายเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเราไปอุปาทานยึดสังขารเป็นตนยึดอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งอย่างสองก็ยึดยึดอย่างสองอย่างสี่อย่างสิบก็ยึดยึดสารพัดในทุสนิทในที่สุดโลกธาตุมีเท่าไหร่ยึดหมดกลายเป็นของหนักทำไมยังยึดเห็นอะไรยึดทั้งนั้นยึดทั้งนั้นเห็นขี้หมูขี้หมาของที่ไม่ชอบใจก็ยึดยึดจนกระทั่งอยากจะลืมมันก็ไม่ยอมลืมอยากจะละมันก็ไม่ยอมละนั่นคือความยึดเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ยึดแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็ยึดมันก็ธรรมชาติที่ดูดซึมไม่ใช่ดูดซึมแต่ของดีของหอมของไม่ดีของเหม็นก็ดูดซึมจิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่ายังมีความยึดยังมีความกระหายอยู่ดูดเอาทั้งนั้นซึมซาบเอาทั้งนั้นไประบมบาดหรือเปล่าคือถังอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นี่งามอยู่บ่มออกมาวันก่อนนะคำว่างามไม่ใช่จะสนใจใส่ใจแต่บริขารที่งามพอใจในบริขารที่งามความไม่พอใจในของในกรรมในบริขารที่ไม่งามความพอใจมีความไม่พอใจก็มีในเมื่อยังมีความใจแม้แต่บริขารเครื่องใช้ที่งามก็ยังจะต้องติดจะต้องพอใจในความงามข้างนอกเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้สนใจอย่าให้ใส่คำนึงถึงความสวยความงามเพียงแต่ว่าให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยให้พอใจเพียงเท่านั้นคำว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องยามหนาวมันก็เอาความหนาวนั่นแทรกมาแซงมาก็ความหนาวอยากได้เครื่องนุ่งห่มที่อุ่นและความอุ่นนั้นก็ยังมีความปราณีตเจ้าว่าผ้าห่มเจ้าว่าจีวรเจ้าว่าแม้แต่หนาวมากๆใช้หมวกคลุมถุงเท้ารองเท้าอะไรตัวอะไรมันแทรกมันแซงเข้ามาทั้งนั้นแม้แต่ผ้าไตรจีวรผ้าสบงผ้าจีวรสังฆาติมันก็ยังแทรกมันแซงเข้ามาแม้แต่ผ้ากาสาวพัดผ้านุ่งห่มเพื่อการขัดเกลาข้าศึกคือกิเลสมันก็ยังแสกยังแซงเข้ามาต้องการให้มันปราณีตต้องการให้มันสวยต้องการให้มันงามต้องการสารพัดเดี๋ยวนี้กรรมฐานบางทีใช้ผ้าไหมวับวับแวบเต็มไปหมดเรียกว่าของนอกกายไม่สำคัญนั่นแม้แต่กิเลสมันก็ยังหาทางออกว่าไม่สำคัญดอกของนอกกายฉลองศรัทธาให้เขามันก็ยังมีเหตุมีผลของมันพอหน้าฟังนุ่งห่มเพื่อความเรียบร้อยให้พิจารณาอยู่เสมอป้องกันลิ้นต้องกายป้องกันยุงต้องการป้องกันหนาวป้องกันร้อนเพื่อความเรียบร้อยในสภาวะของความเป็นนักบวชในเมื่อนุ่งห่มเพื่ออย่างเพื่อเพียงเท่านี้อะไรที่สำเร็จให้ครับมีความเรียบร้อยนั่นให้พอใจแม้แต่บาทก็เช่นเดียวกันใช้ได้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักเวรในให้พอใจตะเกียกตะกายแข่งขันกันบาทของเราสู้ของคนอื่นไม่ได้ มันไม่ใช่ของเล่นนะคำว่ากิเลสคำว่ามักน้อยมักน้อยให้พอใจสิ่งที่เรามีอยู่ตัดมันออกเสียกิเลสตัวที่มันขากระโดดใส่อันนั่นกระโดดใส่อันโน้นความสันโดษพอใจในของเจ้าของที่มีอยู่ไม่มีแม้แต่ของที่มีอยู่มันดีอยู่แล้วมันก็ยังต้องการให้ดีกว่านั้นแม้แต่ย่ามก็เหมือนกันน้ำปากกาก็เหมือนกันนาฬิกาก็เหมือนกันแว่นตาก็เหมือนกันบางองค์ใช้แว่นตาสารพัดมันที่จะแทรกแซงเข้ามาแว่นตาก็บางทีก็มีแว่นตากันแดดดำแว่นตาสีนั่นแว่นตาสีนี่กรอบอย่างนั้นกรอบอย่างนี้มันไม่ใช่ของเล่นโอ้คิดแล้วมันหนักหนาสาหัสมากๆทีเดียวนะยากที่จะผ่านเขาไปนะผ่านไปทีละอย่างผ่านไปทีละอย่างผ่านไปทีละอย่างขอให้ผ่านไปได้ทีละอย่างทีละอย่างวันละอย่างสองวันต่ออย่างสิบวันต่ออย่างก็ยังพอใจแม้แต่ปีละอย่างก็ยังพอใจหนึ่งวันก็เท่าเก่าสองวันก็เท่าเก่าสิบปีบางทีกิเลสมันยิ่งหนาก็เพราะอะไรเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มันไม่เคยผ่านไปได้แม้แต่น้อยแล้วที่สะสมรับเพิ่มเข้ามาสิรับเพิ่มเข้ามามันจะไม่มากมันจะไม่หนาแน่นได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันลึกที่มันแนบแน่นมาหมักมบมาพบมากชาติแม้แต่จะเกิดเป็นนกหนูปูเปียกหมูหมาปลาไก่อะไรนี่อันนั้นมันก็แทรกซึมเข้าไปหมดอันนี้คำว่าเพศหญิงคำว่าเพศชายตัวนี้ตัวหนาวหนาแน่นมากๆทำไมจึงหนาแน่นหนักมากก็เพราะมันสะสมมามากพบมากชาติจะสังเกตจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆสัตว์ชนิดใดๆจะต้องมีตัวผัวตัวเมียเท่านั้นและจะมีความพอใจอย่างยิ่งในความเป็นตัวผัวและตัวเมียของกันและกันถึงจะอยู่ในป่าในดงอยู่ในณสถานที่ใดจะฝืดเคืองธุระกันดารทุกข์ยากฝืดเคืองแค่ไหนเพียงไรมีความเป็นมีผัวตัวผัวตัวเมียแล้วเขาอยู่ใดทั้งนั้นจะกินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างหิวอิ่มบ้างหิวบ้างเขาก็ยังพอใจตัวนี้มันเป็นตัวที่สะสมตัวที่เคลือบย้อมมาระยะยาวต่อกันมาจึงเป็นการยากที่จะสลัดเขาให้หลุดจึงเป็นความยากในการที่จะสลัดจะต้องใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความอดความทนใช้สติใช้ปัญญาทุกแง่ทุกมุมทำไมอย่างนั้นนี่ไม่สามารถที่จะหลุดไม่สามารถที่จะพ้นจากอำนาจกำมือของเขาไปได้ถึงจะมีความพยายามที่จะเด่นความพยายามที่จะให้หลีกเขาให้หลุดให้พ้นแต่ก็ยากที่จะหลุดที่จะพ้นไปได้เพราะจะหลีกไปที่ไหนจะหลีกไปที่ไหนนี่ไอ้ตัวที่ผูกพันตัวนั้นมันก็ไปกับตัวที่หลีกนั้นไม่ใช่หลีกไปแล้วหลีกไปแล้วไอ้ตัวที่ผูกพันไอ้ตัวที่พอใจหิวไม่อิ่มอยู่นั่นมันจะไม่ไปด้วยจึงว่ากิเลสทุกสิ่งทุกอย่างอย่าถือว่าเป็นของเล็กของน้อยของเล็กของน้อยเป็นอันตรายได้ทั้งนั้นมันก็ไฟเล็กน้อยก็ช่างเผาบ้านเผาเมือง ผาป่าเผาดงได้เป็นตารางกิโลไม้ตารางกิโลเมตรนั่งอยู่ก็อยู่ก็กรรมฐานนอนอยู่ก็นอนอยู่ก็กรรมฐานเดินอยู่อยู่ก็กรรมฐานเดินยืนนั่งนอนให้เห็นกรรมฐานของเรามีแต่กรรมฐานเท่านี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นธรรมที่สลัดเป็นธรรมที่จะยกจิตยกใจของเราให้พ้นจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องสลัดเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดเอาอะไรมาเป็นกำลังที่จะยกจิตยกใจของเราให้ดีให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีกรรมฐานไม่ใช่เป็นของยากเป็นของลำบากถ้าหากว่าความใส่ใจจริงจังของเราพอนั่งอยู่กรรมฐานอยู่กับเรานอนอยู่กรรมฐานอยู่กับเราจะอยู่ณสถานที่ใดการใดเวลาใดกรรมฐานอยู่กับเราทั้งนั้นยกเอากรรมฐานที่มีอยู่ในเราอยู่กับเราตลอดกาลนี้มาเป็นอาวุธเป็นธรรมอาวุธพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีใช่ธรรมอาวุธนี่ที่มีอยู่ในองค์ท่านทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมอาวุธที่เป็นธรรมประหัตประหารฆ่าศึกคือกิเลสไม่มีไปหาหยิบหายืมไปหาจากที่อื่นไม่มีอย่างนั้นสักรายในบรรดาเราก็มีเพราะกิเลสมันไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่มีนั้นอยู่ในเราเอามาใช้เป็นเครื่องมือของเขากิเลสมันเอาสิ่งที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นมาเป็นเครื่องมือที่จะทำลายจิตใจของเรานี่ให้มีความกระสับกระส่ายให้มีความว้าวุ่นดูลงไปให้ชัดๆไม่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างแม้แต่คำว่ากิเลสตัณหาราคะหาตัวหาตนของเขาหาตัวหาตนให้มันเป็นตัวเป็นตนจริงๆขึ้นมาไม่มีมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นมันพยายามที่จะปั้นมาให้เป็นตัวเป็นตนเพื่อหลอกเราปั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจริงๆแล้วเผาเราได้จริงๆตัวที่มันปั่นขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเราพยายามใช้สติใช้ปัญญาดูเข้าไปจริงๆแล้วหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่เราหลอกเราเองหลอกตามที่กิเลสมันเอามาหลอกแล้วเราก็เอาสิ่งที่กิเลสมาหลอกเรานั้นหลอกเราหลงว่าเป็นจริงหลงว่าเป็นตัวเป็นตนของเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนตนของเขาหลงว่าเป็นรูปเป็นร่างหน้าตาแล้วก็หลงว่าเป็นกิเลสตัณหาราคะไม่เห็นว่าจะมีอะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นแก่นเป็นสารจะรูปอันไหนรูปอันไหนก็แตกก็พังจะว่าราคะตัณหาอันไหนมันก็เป็นของที่เกิดมาและดับเป็นทั้งนั้นไม่ใช่ว่ากิเลสตัณหามันเป็นของเกิดมาและดับไม่เป็นแต่เวลาถูกกิเลสมันครอบงำขึ้นมาแล้วนี่มันมืดมนอนธการหาทางออกไม่ได้ไม่มีทางออกจริงๆทางออกทางเดียวก็คือออกไปเพื่อออกไปตามกำลังที่เขาบัญชาออกมาเท่านั้นเขาบัญชาออกมาอย่างไรก็ไป ไปสนองคำบัญชาของเขาทางออกเห็นมีอยู่เท่านี ้มันโง่กว่านี้ก็ไม่มีแล้วเดินจงกรมให้มันตายก็ที่ถ้าหากว่ามันจะโยนโง่อย่างนี้อีกต่อไปอยู่ทำไมนั่งภาวนาให้มันตายซะดีกว่าอยู่ทำไมมันแสนที่จะฉลาดมีเหตุมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหตุผลของเขาแสนที่จะงดงามมันก็เหมือนกับตูงจูงคนตาบอดเท่านั้นแหละจูงไปทางไหนเขาก็ว่าทางนั้นดีนะจูงไปทางไหนเขาก็ว่าที่เขาจะจูงไปนั่นดีนะจูงไปเหยียบมูดเหยียบคูดเขาก็ว่าเขาว่าดีก็ดีแต่ก็เขาอย่างที่คนตาบอดไม่ได้จูงเข้ากองฟืนกองไฟเขาว่าดีก็ไปกับเขาคนตาบอดมันจะเห็นอะไรแต่เวลาถึงกองฟืนกองไฟขึ้นมาแล้วไอ้ตุ๊กกิเลสเคยพูดจูงแหละมันไม่ได้เมตตาสงสารนะมันให้ตายอยู่กองฟืนกองไฟนั่นผ้าหนุ่มผ้าห่มอะไรต่ออะไรนุ่มห่มเป็นการแก้กิเลสกับของทั้งนั้นมันมักสวยมักงามอะไรเอาของที่ช้ำไม่เอาของที่ค่ำคร่าเอาของที่เก่าเอาของที่ไม่มีค่ามีราคามาหนุ่มมาห่มใส่มันทรมานมันเป็นอย่างนี้แม้แต่การที่จะจัดบริการเพื่อพระใหม่โบสถ์ใหม่นี่ไม่สนใจในไม่ค่ะในการที่จะหาของใหม่ของดีของมีค่าเลือกอันนั้นเลือกอันนี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอยากพิถีพิถันกันอยู่นะจะเอาอะไรมาห่มมาคลุมห่มมาคลุมมันก็ห่มคลุมของเน่าของเปื่อยอันนี้มันไม่ทำให้ได้มรรคไม่ได้ผลก็ผ้าใหม่ผ้าดีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนี่ไอ้อย่างที่นาคสามนาคนี่ยังไม่ทันบอกให้พาหาผ้าไตรจีวรนะพากันตัดพากันเย็บกันอึกกระทึกเพียงแต่บอกให้บวชเป็นโกนผมเท่านั้นพากันตัดพากันเย็บอึกกระทึกทั้งที่ผ้าเต็มไปหมดพร้อมที่จะไม่ต้องทำอะไรกลายเป็นงานขึ้นมาแล้วไม่รู้เรื่องนักเข้าเรากลายเป็นหัวไอ้กลายเป็นหัวต่ออยู่ใครจะผ่าเอาอะไรใครจะทำยังไงอะไรต่ออะไรนี่ข้ามหัวไปข้ามหัวมาแต่มันไม่เจริญมันไม่ดีนะอย่างเข้าแล้วนี่ได้บาดอะไรเอ้ยไม่ใช่ย่ามันนะพากันเย็บขึ้นนะเราไม่รู้เรื่องสนุกทำสนุกคิดสนุกทำทั้งที่เราไม่ได้เคยบอกให้สนุกในการที่จะไปคิดทำอันนั้นทำอันนั้นทำอันนั้นมันหาทางออกทั้งนั้นกิเลสมันหาทางออกที่พูดนี่พูดเพื่อให้รู้จักฤทธิ์เดชของกิเลสมันหาทางออกไปทุกทางไหนมีทางออกมันออกไปทำช่องทางนั้นทันทีมีบริขารเรื่องเครื่องหนึ่งหุมอันนี้เป็นของบอกชัดๆทีเดียวถ้าหากว่าผู้ใดมีความสันโดษเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ยังไงก็อยู่ไม่มีความตะเกียกตะกายผู้นั้นไปรอดก็เพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นธรรมอยู่แล้ว เรื่องยาม ทำกันจำนวนเท่าไหร่เราไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็อยู่อย่างหูหนวกตาบอดทีเดียวจนกระทั่งเรียบร้อยแล้ว ใกล้ถึงเวลาจะใช่แล้วจึงเอามาให้ดูเอามาถวายใจมันจะฟาดหัวมันแต่ก็อดเอาเราหรือจะไปพอใจสิเด็กกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเราจะไปพอใจหรืออยู่ด้วยกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันพูดตอนนี้พูดไม่ได้ถ้าหากว่าพูดเราจะไม่ทำเพราะเราไม่สนับสนุนในการที่คิดทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้โดยไม่ความไม่จำเป็นอะไรย่ามจำเป็นเหรอไม่จำไม่มีย่ามก็บวชก็มีก็อยู่ได้เพราะการบวชไม่เห็นว่าจะต้องตัดขายย่ามจึงสำเร็จการบวชขึ้นมาจึงว่ากิเลสมันพยายามที่จะหาช่างชอบหาทางออกเพื่อความสนุกสนานของมันทั้งนั้นโอ้เบื่อคิดถึงเรื่องกิเลสแล้วเบื่อหน่ายอยู่เฉยๆแสนที่จะเป็นสุขอยู่ไม่ได้มันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงล่ะกองไฟไหม้ก้นอยู่จะอยู่เฉยๆได้ยังไงเล่าก็เหมือนวัวควายที่เขาร้อยจมูกแล้วเขาไม่ให้อยู่เฉยๆหรอกเขาก็จูงไปตามความต้องการของเขาจูงไปใส่ไถเขาก็จูงไปใส่ไถจูงไปใส่ลอดใส่เกวียนเขาก็จูงไปใส่ลอดใส่เกวียนเวลาเขาอยากจะจูงขึ้นรถเขาก็จูงขึ้นรถเอาไปขายเป็นสินค้าเข้าโรงฆ่าสัตว์อย่าให้อะไรมาจูงเราได้ไหมมีแต่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะฉุดจะจูงเราก็ให้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นธรรมเครื่องฉุดเครื่องจูงและจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยจึงว่าไม่ใช่งานเบางานที่พระพุทธเจ้าทำไม่ใช่งานเบาและพระพุทธเจ้าทำสำเร็จแล้วเป็นงานระดับโลกที่โลกเขาไม่กล้าที่จะทำกันเพราะเขาเห็นว่าเขาทำไม่ได้ทำไม่ไหวงานของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่งานเบาเป็นงานที่โลกเขาไม่กล้าที่จะทำกันเป็นงานที่ต้องใช้ความอดความทนใช้ความภาคความเพียรใช้สติปัญญาเป็นงานของนักเสียสละเสียสละชีวิตชีวาเอาชีวิตชีวาเข้าแลกเอาชีวิตชีวาเข้าสู้งานของผู้เสียสละชีวิตชีวาเพราะชีวิตชีวาเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรหวงเห็นขนาดไหนก็ช่างคำว่าชีวิตก็ต้องเป็นของที่หมดไปสิ้นไปเสียสละของที่ไม่มีค่าเพื่อความปลอดภัยของเราเป็นสิ่งที่ควรทำควรเสียสละอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่เสียสละชีวิตชีวาเราจะเข้าถึงความปลอดภัยพ้นจากกำมือของกิเลสไปไม่ได้เด็ดขาดทั้งที่เราเสียสละไม่ได้อันนี้ความจริงเขาก็ บอกเราให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอว่าเขาไม่ใช่ของเราความจริงของเราที่ไม่ยอมเสียสละกันนี้ความจริงของเขาก็บอกเราอยู่เสมอว่าเขาเกิดมาตายเท่านั้นทั้งที่ความจริงของเขาเราก็รู้อยู่ว่าเป็นของตายแต่เราก็ยังเสียสละเขาไม่ได้จะเรียกว่าเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่มันไม่รู้ไม่เห็นมันโง่กว่ากิเลสถูกกิเลสมันดึงเข้ากองไฟกองไฟกองฟืนกองไฟก็ยังยอมไปหรือพอใจที่จะไปกับมันอย่างนี้ตายเสียมึงตายเสียมึงนั่งให้ตายเสียเอาขนาดนั้นลองดูเอาขนาดนั้นต้องเอาขนาดนั้นถ้าเอาแต่เพียงว่าเป็นพิธีเอาสักแล้วว่าเป็นพิธีมันก็พอมันก็พาทำเป็นพิธีแล้วมันก็จูงไปเป็นพิธีมันก็จูงมาทำเป็นพิธีจูงไปปฏิบัติเป็นพิธีแล้วมันก็จูงไปเพื่ออำนาจเพื่อความต้องการของมันเป็นพิธีเหมือนกันคำว่าพิธีอย่าให้มันถ้ามันเกินไปกว่านั้นอย่าพอใจเพียงแต่คำว่าพิธีเท่านั้นพอใจมันถึงที่สุดเอาเลยเอาที่สุดที่ไหนที่สุดก็คือตายแก้กิเลสตัวนี้ที่มันเผานี่ที่มันแก้ไม่ได้ลุงลังอยู่นี่แก้ไม่ได้จะนั่งให้มันตายนี่แก้ไม่ได้จะเดินให้มันตายนี่แล้วทำตามนั่นจริงๆไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสไม่ปรากฏว่านักปฏิบัติรายใดตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ตายเพราะไม่ยอมสู้กับกิเลสทั้งนั้นสารพัดมันโกหกหลอกลวงไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปทั้งนั้นไปที่นั้นไปที่ไหนมันก็ในวัตถุมันดึงไปจูงไปแล้วเรียบร้อยทั้งนั้นละไม่ได้อะไรหรอกท่อกี้กิเลสมันจูงคนไปหามรรคหาผลจูงคนไปหาความปลอดภัยได้นี่ในโลกไม่มีดอกแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็จะไปสวรรค์นิพพานหมดเพราะแต่ละลายก็ถูกกิเลสมันจูงไปลองพิจารณาดูมันดีแล้วนั่งต่อสู้เดินต่อสู้กินก็ต่อสู้มันทุกอย่างทำอะไรก็ช่างเป็นการที่จะทำลายกิเลสของเจ้าของทั้งนั้นบำรุงบำเรอกิเลสคล้อยตามกิเลสอย่าให้มันมีคล้อยตามกิเลสก็คือถูกมันจูงไปเราไม่ใช่วัวใช่ควายนี่เราเป็นพระใช่ไหมล่ะเป็นนักบวชเราไม่ใช่วัวใช่ควายนี่จะปล่อยให้เขาจูงไปไปตามเขายินวันนั้นใครเน้นนั่งหลังได้ยินวันนั้นเน้นน่ะเน้นมาเปล่าฮะไม่เน้นมาหรือเปล่ามาคนเดียวบอกฮะบักหนึ่งมันไม่ได้ยินบอกได้ยินบอกเน้นแบงอ่า รับมันรับบอกนี่ใจมันหลับมาหูมันก็หลับไปด้วยเดี๋ยวก็จูงไปหาปีใหม่เดี๋ยวก็จูงไปหาพี่ใหม่เดี๋ยวก็จูงไปหาปีใหม่มันจูงมาตั้งแต่เกิดป่านนี้ไม่เห็นใครได้อะไรจากปีใหม่เท่าเก่ายิ่งจูงไปใหม่เจอปีใหม่ยิ่งจูงเจอไปจูงปีใหม่จูงไปเจอปีใหม่ยิ่งจูงไปเจอปีใหม่มากเท่าไหร่สิ่งที่จะเจอก็คือตายเจอแต่ความตายเจอแต่ความตายปีหนึ่งก็ตายไปปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตายไปปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตายไปปีหนึ่ง10ปีก็ตายไป20ปี50ก็ตายไป50ปี60ก็ตายไป60ปีสิ่งที่จะเจอก็คือแต่ความตายไม่เห็นได้อะไรจูงไปถึงอะไรจูงไปเจออะไรนะจูงไปจะจูงไปเจอในพันจูงไปเจอในพลจูงไปเจอจอมพลจูงไปเจอตรงไหนก็ช่างมันไม่มีใครได้อะไรกิเลสมันโกหกมันหลอกลวงเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นแล้วมันจะดีอย่างนั้นได้อย่างนั้นแล้วมันแสนที่จะหลอกลวงไม่ได้อะไรถูกมันจูงจนตายนั่งอยู่อย่างนี้บางทีมันยังจูงไปนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเลิกจูงนะมันไม่ยอมพักผ่อนนะแต่ว่ากิเลสที่มันเก่งจริงๆมันจูงคนจูงสัตว์โดยทั่วถึงกันทั่วโลกธาตุจูงไปแสวงหาคำว่ากามกิเลสกามวัตถุกามวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจูงไปเพื่อกามเพื่อความใคร่เพื่อความปรารถนาเอามาสนองความต้องการของมันเดินจงกรมบางทีมันก็จูงไปเหนื่อยเดินจงกรมแล้วเป็นนั่งสมาธินั่งสมาธิมันก็ยังไม่ยอมมานั่งมันก็ไปจูงอีกนอนเถอะนอนมันก็ยังไม่เลิกการจูงจูงจนกระทั่งหลับบางทีหลับมันก็ยังจูงปรากฏว่ามันรู้ว่ามันจูงก็คือความฝันฝันไปในเรื่องลามกกระทำเรื่องกิเลสตัณหาจึงว่ามันไม่ใช่ธรรมดาคำว่าโจงก็คล้อยตามมันคิดตามมันปรุงแต่งตามมันโอ้ไม่ใช่ธรรมดาต้องตั้งความสัตย์แก้อันนี้ไม่ได้แก้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ขาดอันนี้ไม่หลุดจากหัวใจนี่จากจิตจากใจนี่จะไม่เลือกนั่งสมาธิอั ันนี้ไม่ขาดจากไม่หลุดจากหัวใจนี่จะไม่เลิกเดินจงกรมตั้งความสัตย์ลงไปมันไม่กล้าจูงนะมันไม่กล้าจูงตั้งความสัตย์ลงไปแล้วมีแต่สะอาดมีแต่ธรรมมีแต่ธรรมะมีแต่อุบายมีแต่คล่องความคล่องแคล่วรวดเร็วในการที่จะต่อสู้ในการที่จะประหัตประหารสิ่งที่มันพยายามที่จะเข้ามาฉุดมาจูงนั้นหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาฉุดมาจูงนั้นคำว่าเข้ามามันไม่ใช่มาจากอื่นใช้คำว่าเกิดขึ้นมาฉุดมาจื้อมาจูงรู้สึกจะถูกกว่าจะถูกต้องกว่าไม่ใช่เข้ามาใช้คำพูดว่าเข้ามาไม่ถูกเกิดขึ้นมาฉุดมาจูงมันเกิดขึ้นมาไม่ได้มันเกิดขึ้นมาไม่ได้มันเกิดขึ้นมาไม่ได้โดยอำนาจของสติโดยอำนาจของปัญญาสติปัญญามาครอบสว่างครอบอยู่ในจุดที่มันเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาขณะใดหัวมันขาดเกิดขึ้นมาขณะใดคอมันขาดนั้นในที่สุดมันก็ราบคาบไปมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันตายมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันตายตายเพราะสติธรรมปัญญาธรรมความสัตย์ตั้งลงไปแล้วสติธรรมปัญญาธรรมทำงานคล่องตัวแต่ความสัตย์ความจริงไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมบังกลายเป็นสตินอนหลับปัญญาก็หลับไปด้วยสติปัญญานอนหลับในเมื่อสติปัญญานอนหลับตัวกิเลสมันก็ตื่นมาลอยนวลลอยให้เห็นอยู่อันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นสารพัดจึงสติธรรมปัญญาธรรมจนทำงานเต็มที่ทำงานคล่องตัวเต็มที่ต้องอาศัยสัจจะอาศัยอนิฐานอธิฐานธรรมสัจจะอธิษฐานพระพุทธเจ้าปราบมารก็ปราบด้วยสัจจะอธิษฐานปราบมารก็คือปราบกิเลสนั่นแหละไม่ใช่กิเลสมันมีเขี้ยวกิเลสมันตาแดงกิเลสมันมีอาวุธมี5 มือ 10 มือมันมาจากข้างนอกมันเกิดขึ้นจากข้างในทั้งนั้นปราบมารก็คือปราบกิเลสปราบกิเลสปราบกิเลสนั้นคือการปราบมารไอ้ยักษ์ตาแดงๆถืออาวุธ9 มือ 10 มือไม่มีทำท่าทำทางจะมาประหัตประหารท่านั้นท่านะท่านั้นท่านั่นทานโน้นไม่มีจึงพระพุทธเจ้าชนะมารด้วยสัจจะอธิฐานบารมี ผู้ปฏิบัติธรรมจะชนะกิเลสจะชนะมารปราบมารได้ก็ต้องชนะด้วยสัจจะอธิฐานะบารมีเช่นเดียวกันมีความตั้งใจจริงไม่มีสักความสัตย์ความจริงจะไปทำอะไรทำงานทั้งโลกก็ยังหาความเรียบร้อยไม่ได้แล้วก็แล้วอย่างลวกงานทางธรรมงานแก้กิเลสตัณหามันจะไปลวกได้ที่ไหนมันโง่เง่าเต่าตุ่นอยู่มันทำไมนั่งให้มันตายซะดีกว่าก็มีนะท่านผู้ปฏิบัติกันนะไม่ใช่ไม่มีนะนั่งให้มันตายอยู่ก็ที่อยู่ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ให้กิเลสตัณหามันเหยียบมันย่ำทำลายไม่มีอะไรที่จะสนุกเท่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ก็เกิดต้องเอาสัจจะอธิษฐานเข้าต่อสู้เป็นหลักเอาสติปัญญาของเรานี่เป็นเครื่องมือต่อสู้เอาความอดความทนเป็นเครื่องมือต่อสู้เอาความภาคความเพียรความอดความทนสติปัญญาเอาสัจจะอธิษฐานะนี่สู้ตายไม่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นนักต่อสู้ไม่ถอยหลังเรียกว่าสู้ตายหมดกายถวายชีวิตไม่ยอมแพ้แล้วจะตายไม่มีมีแต่ถ้าหากว่าจะเปรียบนักต่อสู้บนเวทีก็มีได้รับการชูมือบนเวทีเท่านั้นชูมือวิ่งรอบเวทีถูกหามลงจากเวทีไม่มีไม่ใช่ธรรมดาถ้าว่าธรรมดาอย่างตาสีตาสานเขาจะเป็นเจ้าโลกไม่ได้ครอบงำอยู่ในอำนาจของเขาหมดตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กจนกระทั่งเท่าแมลงมีลิ้นเท่าลิ้นเท่ายุงมีจำนวนหาประมาณไม่ได้อยู่ในกำมือของเขาหมดเขาบริหารอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆทุกรายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากำหนดให้ว่าทุกรายจะต้องอิ่มไม่เป็นเกิดแล้วตายเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขาบัญชาหรือตั้งเอาไว้อิ่มเป็นพอไม่เป็นหิวกระหายอยู่อย่างนั้นตลอดกาลกินยังกระทั่งฟันหลุดกินยังกระทั่งเปลี่ยนเขี้ยวเปลี่ยนแค้วเปลี่ยนฟันก็ยังหิวก ินเนื้อทั้งมีแต่เหงือกเคี้ยวก็ยังหิวกินจนกระทั่งเคี้ยวฟันหลุดเปลี่ยนเคี้ยวเปลี่ยนฟันไม่ได้เปลี่ยนเคี้ยวเปลี่ยนฟันมีแต่เหงือกเคี้ยวมีแต่เหงือกเคี้ยวมันก็ยังไม่อิ่มเงื่อนไขของเขานี่เขาตั้งไว้ให้สัตว์โลกต้องปฏิบัติตามจึงว่าไม่ใช่ธรรมดาอำนาจอภิบารมีของเขามากมายจริงๆใครที่จะไปบังอาจนี่เต้นหยองหยองหยองหยองว่าที่จะไม่ยอมปฏิบัติตามถ้าหากว่ายังเสียสละเรื่องขี้ผงไม่ได้แล้วก็อย่าไปบังอาจดีกว่าจะเสียสละศีรษะเสียสละคอขาดก็ยังไม่ถอยบางทีมันก็ยังต้องสลบสลายไปก็มีแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าสลบไปหลายครั้งฟื้นขึ้นมาเอาใหม่ฟื้นขึ้นมาเอาใหม่เพราะคอยังอยู่ในศีรษะยังไม่หลุดจากคอยังไม่ขาดยุบต่อในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยการเสียสละชีวิตชีวาหาอัตถาธรรมหายังไงก็ไม่เจอยิ่งหายิ่งหายิ่งหายิ่งมืดยิ่งหายิ่งไม่มีทางไปทางมาหยุดการหาทั้งหมดไม่หาจิตที่หยุดหานั่นเป็นธรรมจิตที่หยุดหานั่นล่ะคืออัตคือธรรมเข้าถึงอัตถึงธรรมก็เข้าถึงจิตที่หยุดการหาด้วยประการทั้งปวงหาไปเถอะหาไปเถอะหาไปทางไหนทางไหนก็ช่างหาไปหาไปมันก็ได้แต่ของว่างได้แต่ของเปล่าได้ของแต่ได้ของว่างได้แต่ของเปล่าหาอัตถาธรรมหยุดหาเลิกหาด้วยการพิจารณาด้วยการศึกษาให้รอบคอบเลิกหาด้วยประการทั้งปวงจิตที่หยุดหานั่นคืออัตคือธรรมพ้นจากการหาด้วยประการทั้งปวงแล้วอัตธรรมก็คือจิตที่หยุดหาพ้นจากการหานั้นพระพุทธเจ้าแสอนให้แสวงหาแสวงหาพอตัวแล้วหยุดเองขี้เกียจขี้ข้านในการแสวงหาโอกาสที่จะหยุดโอกาสที่จะอิ่มตัวไม่มีจะต้องแสวงหาอีกต่อไปแม้แต่จะแสวงหาอัตธรรมก็ไม่เจอเพราะยังไม่อิ่มในการแสวงหาท่านเปรียบไว้เหมือนกับบุรุษเอาผ้าพันศีรษะ เอาผ้าพันศีรษะแล้วก็แล่นหาผ้าที่เอาไปพันบนศีรษะนั้นแล่นหาผ้าที่ไปพันไว้ที่ศีรษะนั้นแล่นยังไงก็ไม่เจอแล่นยังไงก็ไม่เจอแล่นยังไงก็ไม่เจอแล่นยังไงก็ไม่เจอแล่นทั่วโลกธาตุก็ไม่เจอหยุดการแสวงหาไม่หมดแรงแล้วหาไงก็ไม่เห็นทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมไม่เจอมือคลำบนศีรษะเอาผ้าอยู่ตรงนี้ผ้าอยู่ตรงนี้อัตธรรมก็คือหยุดหาเมื่อไหร่พ้นจากการหาเมื่อไหร่จิตที่หยุดหาจิตที่พ้นจากความหานั้นเป็นอัตธรรมนั่งขัดสมาธิดีๆต่อสู้กับมารต่อสู้กับมารก็คือต่อสู้กับกิเลสของเราจะพิจารณาเกสาโลมานนาคาทันตาตะโจกิเลสของเราก็เป็นมารดึงไปอื่นไปเสียพิจารณาเรื่องบ้านช่องช่องพิจารณาเรื่องเข่าของเงินทองพิจารณาสารพัดเกียรติของเรานำมากลายเป็นมารขึ้นมานั่งภาวนาพอเจ็บพอปวดสักหน่อยมันก่อความเจ็บความปวดนั่นนะเป็นมารขึ้นมาเอาละพอแล้วพอสมควรแล้ววันนี้มีคนมาถามที่จะต่อสู้ทุกขเวทนาก็ต่อสู้โดยวิธีไหนก็ต้องใช้ความอดความทนมีแต่ความอดตัวเดียวเท่านั้นที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาได้ถ้าหากว่าไม่มีตัวอดตัวเดียวเนี่ยสติปัญญาเอามาใช้ไม่ได้ถ้าหากว่ามีตัวอดเป็นหลักอยู่แล้วสติปัญญานั้นเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อสู้กับคำว่าทุกขเวทนาสรุปแล้วตัวว่าธรรมะคือขันติความอดทนนี่เป็นหลักในการที่จะต่อสู้ปราบมารคือขันธมารปราบมารก็คือกิเลสมารความเจ็บความปวดความเมื่อยความมึนยาไปสนมันเรื่องเล็กกระดูกมันมึนกระดูกมันปวดไม่เห็นกระดูกมันว่าเส้นเอ็นมันมึนเส้นเอ็นมันปวดไม่เห็นเส้นเอ็นมันว่ามีแต่ใจแต่นี่มันว่าอยู่เจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดแต่ใจไม่ว่าเสียอะไรจะว่าคนที่เขาตายเขาตายนี่นอนสักกี่ชั่วโมงจับนั่งสักกี่ชั่วโมงไม่เห็นเส้นเอ็นกระดูกมันบอกว่ามันจะเจ็บจะเมื่อยจะเจ็บจะปวดอะไรนี่นะกิเลสมันจึงเป็นมารคอยขัดคอยขวางไปหมด